नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई एक रोशन हिदायत पर कायम हूँ और उसने मुझे खास अपने पास से एक रहमत यानी नबुवत अता फरमाई है, फिर भी वो तुम्हें सुझाई नहीं दे रही, तो क्या हम उसको तुम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करते जबकि तुम उसे नापसंद करते हो।